mimo tego robi swoje. Dalej się nie tracąc, znasz to? Codzienność dzieciaków pod dwóch. Rap prawdy głosem wszystko to reprezentuje. Kolejne problemy w wielu sercach bóle. By było lepiej, stale kombinujesz. Brak sosu, ziomuś, każdy dzień grozą. Dupa leci w chuja lub bliscy odchodzą. Nie ma lekko, lecz nieliczni pomogą. Bo dla wielu twe cierpienie jest nagrodą. Władze tego miasta są tylko przeszkodą. Nie dbają o osiedla, bo po co jak to getta. Nieróbstwo, nienawidzę tego kurestwa. Trzeba zrobić krok do przodu, by w miejscu nie stać. Przeróżne historie przechowuję osiedle. Pomiędzy płytami to jakby smażyć się w piekle. Wylęgarnia syfu nocny, maraton w biegu głony. Chłopak na pani dzieciach w kilka minut wyznacza swój azymut, pobliski słup. Z tyłu siada za kierosą i wyciąga nóż. Do muru szybity, zlany potem. On nie myśli, co będzie potem. Wykonuje błędny ruch, ostrze wchodzi w brzuch. Wydykany zostawił odciski palców. Otwiera drzwi, a ta staniki na przystanku zwierzyły, co jest grane. Kilka minut później pocałował glebę. Na rozprawie, jak nigdy w myślach, to pomóż Boże. On nie wie teraz, gdzie miał wtedy głowę. Przez głupotę rodzinę stracił, by czas cofnąć. Wiele teraz by zapłacił. Różny jest ten świat i różnie na nim bywa. Oczy dookoła głowy, a za okiem się ukrywa. Pytasz kto to pariuwa. Niebieski mundur i na żel grzywa. Przy krótkich nachach, blacha w klipie i kolejny mandat. Za co? Byle za co? Zawsze znajdziesz jakiś paragraf. Taka prawda, dla mnie to jest chore. Dla nich to jest standard, punkty, kwity i profity za to. Ilość to podatki, z nich im płacą zwykłym katą, mordercom dzieci. Tak bywa, strzeż się, wyjść dziś ty. Nie wyłapał tu pary na plecy.